amor. Mociñas desta aldea justa e es moito bailar. As mociñas desta aldea justa e es moito bailar. Vive para xunto a mí e vos enseño a tocar. Ai, le, la, la, le, la, le, la, ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Este disco de Ailá damos ya ben vida, como non, o noso compañeiro Xulio Couchil, que se atopa por terras navarras. Que tal, Xulio? Moi boa tarde. Boa tarde, pois aí andamos, sí, en Navarra, en Fitero, concretamente. Ah, mira. É un É un sitio estupendo, un sitio onde hai un dos mellores balnearios de España, por así decirlo. Sí, aquí toco a miña señora facendo un poquinho de desestrés. Ah, bueno, de saúde. Sí, algo de saúde. Ah, hai que facer saúde, sí. Bueno, contaxe ya todos os ointes a desgraza, entre comillas, que ocurriu, que aconteceu. Sí, bueno, que aconteceu o domingo na, digo, sí, que aconteceu no domingo da festa, que, en fin, por un tío que matou a dona, menos mal que chegamos ali, e todo xa calado. Eso foi polas 8:30, 9 da mañán, cando pasou todo eso, que tiñamos que estar, pois, en pleno. Home, moitos outros grupos chegaron, pois, como foi Rubí, e pois estaban ali os extremeños, estaban a ver todos os grupos, pois dice nada, a seguir ensaiando para outra vez. Vaya, por Dios, o sea que as festas de Cornellá tiveron que suspenderse precisamente por ese. Sí, sí, sí. Todas as festas. Mira, estaba Cornellá, estaba triste. A verdade é que estaba triste porque houve xente que estaba xente que estuvo fora de, que ao mellor o domingo non estaba, pero veu a Cornellá a empatar na manifestación que se fixo diante do manifestación, ademais. Sí, sí, sí, houve manifestación, houve minutos de silencio, 3 días de loito. Houve diante do concello, a mí o que me gustou moito foi o alcalde dicir, aquí non se pode dar ningún milímetro atrás. Aquí o tío, porque se ve que polo que ahora fala moi ben, moi ben. A verdade é que ese detalle, pois, pues, é extraordinario, moito de que. Sí, sí. Ahora falta que se cumpla a pena, que, en fin, deixou a nena de 2 anos. E esa nena a donde vai? Claro, vai ca familia da nai, pero está sin a nai. É sin padre. Que o menos malo sea precisamente o cuidado da rapaz. Bueno, sí, sí. Vamos a ver. Eu quería poner en evidencia o asunto das festas de Cornellá, puesto que comenzaron, sí, precisamente o Vendres, que aquí estás esto. Sí. Tanto ya conocer a todos los nuestros oyentes o último disco de Ailá. Sí. Pero entonces, trataronse precisamente con ese festival celta, ¿no? Sí. Cantaron a Roselieiras, unha beleza, unha beleza, un grupo que non vexas. Oh. Xuntos con Ailá tamén, non? Sí, sí, xuntos, cando se despediron, despedironse ca Roselieiras. Xa lles dicían, non fai falta que vistais o traxe, que fai moita calor. Como te hades. Eso vendres, no contón, non? Sí, sí, eso o vendres pola noite, que era a noite celta. Despois vale, sábado contanos como foi todo aquele. Ah, sí, sí, sí, sí. A ofrenda floral tamén moi ben, todos os políticos tiveron ali. A primeiro ramo que me quedei imparado foi o centro, un dos ramos que foi chegaron dos últimos. Que me dicen a mí, como vivían en todos os berenjenales, claro, o protocolo tens que levarlo. Tuvemos que rectificarlo 3 veces. Vale. Pero fíxose, fíxose ben. Sí, sí. Claro, que me quedei parado foi, que me chegou, o último que me chega, é o Centro Galego de Barcelona. Sí. Que é unha tal Pilar, que eu a presidenta, unha rapaza majísima, que foi a primeira que falei con ela. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, teníamos pendente facer unha entrevista con Cotes, pero claro, pois parece ser que non sempre está accesible e bueno, pois pues, xa. Sí. Como dicía a miña avoa, hai máis días que a Longoní. Sí. Exactamente. Bueno, entón pola mañán esa ofrenda floral. Sí, por certo, eu dicho o enderezo de Mario García que pensei que bueno, sí, pre sábado quedaremos de chamalo, que xa o recibimos, falén con el, coñecino. Moi ben, moi ben. E ya entonces pois parlamentario, non? Si, que si, el é parlamentario, no, Parlamento da Cataluña. Sí. Pero un home que fala o galego, dice, eu non son galego, pero como é fillo de galegos. Claro, claro, é de Caldos de Randín, me parece. Sí, de, sí, Caldos de Randín. Claro, claro. Bueno, despois, o xantar de sábado, non? Sí, o xantar, como sempre, sí. Había... Ah, bueno, antes a intervención de algúns grupos, non? Sí, antes houve, pois... casa, xa non me acordo porque non teño aquí precisamente pero bueno, había houve grupos que bailaron antes e despois moitos estos cambiáronse e a comer e despois de xantar e a media tarde a seis e media, porque facía moito calor. Comezaron outra vez os grupos, non? Si, sí, empezaron os grupos outra vez e despois xa estaban os gin toni a orquesta Costa Dorada que tocan de audaces, non? Que? Sí. Audaces, sí. Tuvemos exactamente. E entón pois xente majísima, vamos. Toda a xente majísima. Sí, sí, sí. Unha verbenaza, non? A verbena foi, vamos, unha verbena, unha señora verbena, Unha señora verbena. Eu pensaba que non había, pero iso hai que estar arriba. Claro, como eu de cando en vez me subo arriba onde se suben os políticos, pois vexo máis xente, vexo a xente, pero víase xente en cantidad, O domingo, se non fora o que pasou, eso sería, vamos, unha beleza. Eso sería a cabose. Porque, vamos, a xente estaba preparada, a xente estaba con ganas, porque eso de pasar tanto tempo que vaya, que non podes estar a gusto nun sitio e tal, pero moita xente, claro, era o que dicían, claro. Eu xa cando saín pa pro mercader, oín a noticia, pero eu pensaba que era un accidente, que era un accidente de tráfico. Ajá. Aquelo que non oín ben, hasta que chego arriba, me falaba un señor, dice que se cortou todo, dice, por que pasou isto? Digo, madre mía, un sinvergüenza. Que ademais se ve que o tío levaba... claro, ele non puña denuncia, pero el te la marinera. Vale, digo, vale. Quedaste... Unha pregunta máis que bueno, máis que nada para o conhecimento de todos os nosos oíntes. O servicio de catering e a Rosmari... Perfecto, ¿no? Rosmari non estaba. Ai, non? Non, Rosmari... Había larteira, había outros postres que me parece que era familia dela e había pan de todo tipo, empanadas, había unha empanada de bacalao que eu me levei, que non vexas. Vaya. E a carpa extraordinaria, non? Con colas, como sempre. Sí, sí, bueno, cola había. Yo servizo de... Do pulpo. Sí, sí. O pulpo fixeron moi ben, O pulpo fixeron moi ben. Claro, como dicía o noso presidente, de que era precisamente un pulpeiro de Carballiño, sabes? Bueno, me parece que o pulpeiro era de Carballiño, pero él me parece que é de por aquí, pero o pulpeiro era de viña de Galicia. Ajá. O pulpeiro viña de Galicia. E despois estaba o outro señor que tamén que vai moito por Agarimos. Ajá. O pulpeiro de Lé. Pero o que era de Rosmari, no sitio de Rosmari, pois claro, estaba no sitio de Rosmari estaba Baleiro. E despois había unha churrería que o tío non a quixo abrir. Que se fora pola noite, non sei quen era. Que se fora pola noite e enchiese de facer chocolate e churros. Claro, claro. Ya. Que parece que chega que o tempo queda nos xustiño, pero ainda temos aí un... Sí. Quería decir, preguntarte, a asociación ten previsto facer a festa de San Juan, non? De? San Juan. Sí, sí, sí, sí. A verbena. Sí, sí, a verbena, sí, sí, sí. Sí. E despois o martes vamos a ver, o martes temos ensaio. Ajá. E entonces ese mismo martes pois como hai ensaio ese mismo martes faise tamén unha comida os de Anduriña. E todo aquel que queira, pois, tamén achegarse, que tamén pode estar. Pode sumarse, non? Pode sumarse, sí. Está ben. Exactamente. Sí, vale, sí. Vale. Sí. Pois moi ben. Sí. Que te contaron os das orquestas? Non te contaron ninguna cousa especial? No, ninguna cousa especial, non. Me saudaron, moitas gracias, polo menos conocémonos en persoa. En fin, todo eso. Porque normalmente, pois... os que tuveron de que viñeron de Galicia de Orti, a banda de gaitas de Ortigueira. Vaya gusto que daba de eso, ¿eh? Un muy tío, oh, una maravilla. Eso foi unha maravilla. Daba gusto velos, daba gusto como director dirixía a gaita. Igualito representouseme moito máis novo. Pero representouseme a Foxo cando faen así ese gol e bom para a gaita. Pero a mí o que máis gracia me fixo que lle dixen o director, que lle dixen unhas palabras pola benvida, pois o máis baixinho daño un bombo, na máis se vía bombo, pero o chaval non se vía. E digo, que mala pata tedes, eh? O máis pequeno metes o bombo, dice, pero é un chispas, eh? E tanto que é un chispas. Tocaban de maravilla todos, eh? Mismo chicas que chicos, pandeiretas, todos. Unha cantidade grande de personal, eh? Moitísimas persoas, precisamente, na sí. Banda de gaitas. Moitos. Eu creo que foi precisamente un gran hallazgo, pero, bueno, un intercambio que fai... Que fai Oliver, sí. Ora, Oliver... pode estar, darse con un canto nos dentes, que vai a grupazo que ten, e os neniños pequenos que se están, bueno, que tan todos queren bailar, pero unha maravilla, menudo grupo, cando se subiron ao escenario, que se enchía o escenario, daba gusto velo aquelo. Un dos grupos que pode darse con un canto nos dentes. Pois sí, moi ben, eu vou dar unha. Bueno, que tienes un... Pues contigo arrematamos el programa también. Así que puedes despedir a tu parte. Sí. Bueno, pues a mi parte ya sabes, como siempre, ¿no? Todos los oyentes vuelvan a conectarse a Radio San Boi, que el jueves que ven voltamos. Me parece que el jueves que ven sería el último, ¿no? Es el 30, ¿eh? El 30 es el último. Entonces, o xoves que ven é o penúltimo. Exactamente, o xoves que ven é o penúltimo. Vayan preparando as súas peticións para poder escuitar a radio ou poder escuitar a cualquier peza que no noso arquivo hai moitísimas pezas. E tanto que hai, sí. Bueno, queridos ointes, moitísimas grazas por estardes aí e unha aperta moi grande. Feliz semana. E eu, como digo sempre, isto é Radio San Boi, Galegos Novais. Que anoite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, gracias a Fernando por estar aí, e como non, Armando Fernández foi quen lles falou esta tarde aquí.